Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest porozumienie polsko-ukraińskie, będą ekshumacje polskich ofiar UPA. Nazwisko nowego szefa resortu nauki poznamy po weekendzie. W szkołach ponadpodstawowych w całym kraju sezon studniówkowy. Każde porozumienie w stosunkach polsko-ukraińskich to cios w Moskwę, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Ukraiński minister odniósł się do wpisu premiera Donalda Tuska, który poinformował o pierwszych ekshumacjach polskich ofiar UPA. Szanujmy się nawzajem i razem stawiamy czoła rosyjskiemu imperializmowi, napisał Sybicha na portalu X. Jak podkreślił, osiągnięcie porozumienia było możliwe dzięki członkom grupy roboczej koordynowanej przez ministrów kultury. Dziękuję ministrom kultury Polski i Ukrainy za dobrą współpracę. Czekamy na kolejne decyzje, napisał wcześniej Donald Tusk. Dyrektorka Centrum Informacyjnego Resortu Kultury Anna Ruszczyńska informuje, że prace zespołu trwają. Jesteśmy w tym procesie ze wszystkimi stronami, zarówno stroną ukraińską, jak i podmiotami, które są włączone w te rozmowy. Podjęliśmy decyzję, że będziemy informować o wypracowanych efektach już po zakończeniu poszczególnych działań. Bardzo się cieszymy, że prace zespołu przynoszą kolejne kroki naprzód. Jesteśmy w duchu konstruktywnego dialogu, który przełamał impas w działaniach dotyczących prac poszukiwawczych i ekshumacyjnych. Według polskiego MSZ-u rozpoczęcie ekshumacji na Wołyniu będzie możliwe wiosną. Komisja badająca wpływy rosyjskich i białoruskich służb w Polsce zapowiada wysłanie kolejnego pisma do prokuratury. W najbliższych dniach śledczy dostaną stosowne dokumenty dotyczące działań poprzedniej władzy. Są one związane z osłabieniem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mówi szef komisji generał Jarosław Stróżyk. Komisja zamierza również złożyć zawiadomienie w sprawie likwidacji delegatur ABW. Tutaj nie mogę wymieniać nazwisk, dopóki nie złożymy tego zawiadomienia i ono będzie skierowane w ciągu najbliższych 10 dni. W 2017 roku rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął decyzję o likwidacji 10 delegatur terenowych ABW. Obecna ekipa rządząca już w ubiegłym roku oceniła te działania negatywnie. Premier Donald Tusk mówił o tym wielokrotnie i zapowiedział przywrócenie delegatur. Jedną z pierwszych w lipcu ubiegłego roku otwarto w Rzeszowie. W poniedziałek poznamy nazwisko nowego ministra nauki. W połowie grudnia z tego stanowiska zrezygnował Dariusz Wieczorek, któremu zarzucono m.in. ujawnienie nazwiska sygnalistki i zamieszczenie nieprawdy w oświadczeniu majątkowym. M.in. na temat obsady wakatu w ministerstwie wczoraj przez godzinę współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty rozmawiał z premierem Donaldem Tuskiem. Według nieoficjalnych informacji będzie to wiceminister aktywów państwowych Marcin Kulasek. Włodzimierz Czarzasty zaprzeczył, jakoby Lewica miała problem z obsadą tego stanowiska. Trzytygodniowe opóźnienie, jak mówił, jest spowodowane przerwą świąteczno-noworoczną. Zapewniał, że kandydatów nie brakuje. Każda z tych kandydatur miała pozytywne opinie, stosowne wykształcenie i stosowną praktykę. W związku z tym było kogo zaprosić na rozmowy, było z kim rozmawiać. Wicemarszałek Sejmu przyznał, że w resorcie nauki i szkolnictwa wyższego popełniono błędy. Po pierwsze, nie przeszkadzać, po drugie, pomagać we wszystkich sprawach, po trzecie, dawać czas na dyskusję. No i pewnie tak się zdarzyło, że ostatnio tego zabrakło. Wśród kandydatów do objęcia stanowiska ministra nauki wymieniana była także zastępczyni szefa Kancelarii Senatu Karolina Ziołopużuk. Sylwia Białek, Polskie Radio. Eleganckie stroje, wynajęte sale, kilkumiesięczne próby przed tańczeniem poloneza w szkołach ponadpodstawowych w całym kraju, sezon studniówkowy. Przez lata wiele się zmieniło, bale rzadko kiedy są w szkołach, a zwykle w wynajętych salach. Bez zmian jest jedno, na początku uczniowie tańczą poloneza. W 11 liceum ogólnokształcącym imienia Mikołaja Reja w Warszawie przygotowania do tej części studniówki są na ostatniej prostej. Dobra, to uwaga, odliczam. Dobra, to jedziemy. Raz, dwa, trzy. Jesteśmy na próbie generalnej poloneza. Na sali, na której będziemy już tańczyć ostatecznego poloneza na naszej studniówce. Sukni balowych jeszcze nie ma, ale obuwie już jest. Tak, no tańczymy już w szpilkach, żeby przetestować, czy damy radę tych konkretnych na polonezie zatańczyć. Emocji są na pewno duże i mam nadzieję, że wszystko pójdzie jak najlepiej, tak? Na pewno według grona pedagogicznego jeszcze jest co doszlifować. Na moje oko było w porządku. Przynajmniej nikt się nie potknął i nie było większych błędów. Studniówka tradycyjnie powinna odbyć się 100 dni przed maturą. W tym roku to 25 stycznia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. 3 mecze i 3 zwycięstwa polskich szczypiornistów w turnieju towarzyskim Four Nations Cup. W ostatnim spotkaniu Polacy pokonali Tunezyjczyków 33-24. W Płocku biało-czerwoni wygrali wszystkie swoje spotkania. Na początku pokonali Austrię, a później zwyciężyli Japonię, mówi Adam Morawski. Przede wszystkim zadowoleni jesteśmy, że wygrywamy, bo wiadomo, dobrze zacząć nowy rok zwycięstwami. Myślę, że fajnie przygotowaliśmy się do mistrzostw, aczkolwiek, tak jak już wcześniej mówiłem, to była kartkówka, a wprawdzie nas czeka na następnym turnieju, ale wierzę w to, że tam na pewno będą przeciwnicy mocniejsi, ale wierzę w to, że jesteśmy w stanie wygrywać. W poniedziałek trener Marcin Lijewski ogłosi listę piłkarzy, którzy wylecą do Danii na Mistrzostwa Świata. Pierwszy mecz w środę z reprezentacją Niemiec. Dobre wiadomości również z Herrenwen. Polacy zajmują bardzo dobre miejsca na półmetku w wieloboju sprinterskim podczas Mistrzostw Europy w łyżwiarstwie szybkim. Po pierwszych 2 wyścigach trzeci w klasyfikacji generalnej jest Damian Żurek. Z pozostałych reprezentantów Polski w generalce 5 jest Piotr Michalski, a 8 pozycję zajmuje Marek Kania. Jeśli chodzi o panie, to 4 jest Kaja Ziomek-Nogal, tuż za nią Karolina Bosiek, a 13 miejsce zajmuje Iga Wojtasik. Siatkarze MKS-u Będzin z kolejną porażką z rzędu w meczu 20. kolejki siatkarskiej Plus Ligi przegrali z Kuprum Stilonem Gorzów 0-3. Liderem tabeli jest Jastrzębski Węgiel. Hit transferowy w piłkarskiej ekstraklasie: Portugalczyk Leonardo Rocha oficjalnie nowym nabytkiem Rakowa Częstochowa. Portugalski napastnik przeszedł z Radomiaka. W tym sezonie Rocha wystąpił w 17 spotkaniach ekstraklasy, w których strzelił 11 bramek. Jutro będzie pochmurno, miejscami spadnie śnieg, a nad morzem deszcz ze śniegiem od minus 2 stopni w rejonach podgórskich do plus 3 nad morzem. Autopromocja. Wojciech Waglewski, mistrz surowego brzmienia. Katarzyna Kasai-Piszek, inspiracje symfoniczne, filmowe i alternatywne. Isamitra Suvanarit, sopranistka Filharmonii Narodowej. Spotkanie trójstronne. Duet Kasai-Waglewski z gościnnym udziałem Samitry Suvanarit. Premiera zapisu tego koncertu, który miesiąc temu odbył się w Trójce, na antenie w niedzielę tuż po 19. Wideo będzie dostępne na trójkowej stronie i kanale YouTube. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Big, big, big energy. Crying ironically, yet you act like I'm the most. To lista osobista, korzystając z tego, że jest po 23:00, zagraliśmy z nowej płyty z Paulem Breen Girls utwór Big Dick Energy. Ania, Agnieszka i Krzysztof zagrali dzisiaj sesję w Osieckiej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam. O, jak ładnie chórkiem powiedziałyście. Jednak widać, że znacie się lata i śpiewacie dobra razem. Ja was postrzegam jako zespół koncertowy, a dzisiaj byliście trochę po środku, pomiędzy studiem a koncertem. No i jak to jest wtedy? No dzisiaj było cudownie, bo no, móc tutaj zagrać w studiu imienia Agnieszki Osieckiej to no, jest coś wyjątkowego. Ale no, rzeczywiście ta obecność publiczności myślę no, sprawia, że nasze koncerty, no każdy jest inny. Taka sytuacja koncertu bez publiczności jest specyficzna, ale myślę, że w tych trójkowych warunkach było wspaniale. No to teraz macie okazję się przekonać i to w słuchawkach jak było, ponieważ zagramy kolejno Dramatyzm, nowy wspaniały singiel, który jest od dziś w 36. notowaniu listy przebojów na 20. miejscu, czyli zmieścił się w pierwszej, najważniejszej 20, a potem Złogi. Ubierajcie słuchawki i słuchamy. Zapadł ciemny wieczór, już ucichł wiatru wiew. Gdzieś w oddali słychać harmonii tęskny śpiew. Walczymy zła roje. Okrążyli mnie, okrążyli całą armię. Dlaczego nie widzisz dramatyzmu sytuacji? Okrążyli mnie, okrążyli całą armię. O królu mój królu, czy ty jesteś ślepy? Może to sen, lecz czym sen jest, powiedz. Sen króla prawdą, gdy Józef słucha. Nie idź tam, gdzie iść ci każą, bo powrót nie jest wyśniony. To jest ten dech, to twój ostatni oddech. Dlaczego nie widzisz dramatyzmu sytuacji? To jest ten dech, to twój ostatni oddech. Dlaczego nie widzisz dramatyzmu sytuacji? błyszczą, drwisz, drwisz ze mnie. Spójrz i zobacz oczy moje, jak wysychają powoli. Zadzwoniłam do ciebie, powiedziałam, że cię kocham. Dlaczego nie widzisz dramatyzmu sytuacji? Dzwoniłam do ciebie, powiedziałam, że cię kocham. Dlaczego nie widzisz dramatyzmu sytuacji? Zachodź, że słoneczko, skoro masz zachodzić, wrócisz do nas jutro, jak będzie raniutko. Więc przychodzę do ciebie, pytasz co tu robię, mówię, że nie chcę cię stracić. Nie chcę cię stracić szukając tego, nie chcę cię stracić szukając tego. Miłości jak z filmu, podziwu ludzi. Nie chcę cię stracić, nie chcę cię stracić szukając tego. Lepszych pieniędzy, braku śmieszności. Nie chcę cię stracić, nie chcę cię stracić szukając tego. Tych krótkich momentów, gdy czujesz, że żyjesz. Nie chcę cię stracić, nie chcę cię stracić szukając tego. I ty rozkoszy, co odrętwia ciało, także nie musisz się martwić, choć na chwilę. Piękniejszych widoków, zabawnych przyjaciół, śmiesznych anegdot, lepszej muzyki, złotych półmisków. Nie chcę cię stracić szukając tego. Cudownych przygód, bogatych krain, elokwentnych rozmów, smacznych narkotyków, imprezy stulecia. Nie chcę cię stracić szukając tego. Nie chcę cię stracić szukając tego. I nie chcę ciebie stracić, wiesz. Zabija to, odbiera sens. Po sobą stracić, to jak zyskać, po sobą zgubić. To jak znaleźć, po sobą stracić. To jak zyskać, po sobą zgubić. To jak znaleźć, po sobą stracić. To jak zyskać, po sobą zgubić. To jak znaleźć, po sobą stracić. To jak zyskać, po sobą zgubić. Lecz to się rwo, za nic nie puścisz. patrzę na nią ciągle, widzę twoją twarz. Wypala mi się w oczach, odbija się potem w serce. Trzy razy szklane oczy dziś w Osieckiej. Teraz powinienem wam dać kilka minut na to, żebyście sobie powymieniali uwagi, ale nie mogę tak zrobić, więc zostawmy to na potem. Pytanie dwuczłonowe. Czy nie chcecie stracić, czyli nowy singiel daje pojęcie o płycie? Zakładam, że nie do końca. Nowej. I czy nowa płyta będzie trzecią częścią trylogii w pewnym sensie? Tak, to znaczy myślę, że daje pewne pojęcie o płycie, bo nasza trzecia płyta będzie o nadziei i myślę, że ten utwór jest o tym, ale reszta płyty wydaje mi się, że będzie zupełnie inna muzycznie, więc będzie łączył je temat, a z tego, co się zapowiada, no to muzycznie będzie to się rozchodzić w bardzo, bardzo różne rejony. Jeszcze się rozchodzi, rozumiem, tak? Jeszcze się rozchodzi. Okay. Myślę, że ta płyta jest rzeczą, nad którą pracujemy najdłużej ze wszystkich naszych dzieł, no bo też temat, myślę, jest taki, że właśnie trzeba nie tracić nadziei i właśnie myślę, że piszemy ją głównie w tych momentach, kiedy udaje nam się te nadzieje złapać, a co nie jest czasem takie proste. No i tak, ja tą nadchodzącą płytę postrzegam jako taki trzeci rozdział, gdzie właśnie po tej burzy antyrzeczywistości nadchodzi jakieś słońce. To teraz będzie pytanie dość poważne, a raczej wywołanie pewnej dyskusji, bo ja sobie zadałem sprawę, że to jest bardzo pokoleniowa historia, bo można by przyjąć, że pewne wyzwania, problemy, kłopoty związane z wiekiem 15, 20, 25, 30 lat mogą być dość uniwersalne. Ale zdałem sobie sprawę też, że moje doświadczenia pokoleniowe w porównaniu z wami są bardzo obarczone tym, co jest wokół, czasem. Zupełnie inaczej ma się 20 lat 5 lat temu, a zupełnie inaczej, tak jak w moim przypadku, 40 lat temu. Ta rzeczywistość wokół bardzo to determinuje i nie ma łatwych porównań tutaj zupełnie. Mówię to wszystko dlatego, że zakładam, że trylogia, o której mówimy, jest mocno autobiograficzna jednak, prawda? Jakąś ścieżką dźwiękową jest. Tak, jest to zbiór takich właśnie naszych historii, jakichś okresów z naszego życia. I zgadzam się z tą opinią, z tematem dyskusji, że ciężko się porównuje zupełnie inne rzeczywistości. Nam oczywiście też jest jeszcze trudniej to porównać, bo dopiero się spotykamy z taką rzeczywistością i dopiero za te 20 lat będziemy mogły wspominać, jak to się miało 20 lat i jaka rzeczywistość nas dotykała. No, czasy są bardzo szczególne. Myślę, że pierwszy raz właśnie w historii ludzkości żyjemy w takim świecie pełnym informacji, w których możemy się zagubić. I mimo tego całego chaosu staram się w nim odnaleźć. Ale też piękne jest powiedzenie, że te trzy płyty, ta trylogia będzie kroniką dojrzewania, ponieważ skoro idziemy w stronę nadziei, to jest to bardzo, bardzo optymistyczna wizja. Trochę mam problem, bo chciałbym o tym pogadać, ale tak z godzinę, a nie mamy tego czasu. Ale może będzie następna okazja, może jak płyta będzie już cała, to sobie o tym porozmawiamy, bo to jest wbrew pozorom rzecz, która dotyczy nawet nas wspólnie, może nas różni pokoleniowo bardzo sporo. To zapytam teraz o coś innego i to jest pytanie bez podtekstów żadnych, ale czy przyjście Krzysztofa, faceta, zmieniło dynamikę w zespole w jakiś sposób? Ja od razu powiem wszystkim, którzy tego nie wiedzą, że Krzysztof nie spadł nagle z księżyca, tylko z zespołem jest zaprzyjaźniony czas jakiś, mówiąc ogólnie i oględnie. No to jak z tą dynamiką w zespole? No bo to jest jednak trochę nowa sytuacja po prostu, prawda? Co się będziemy tutaj oszukiwać? Tak, ja myślę, że zmieniła się dynamika, ale... Cokolwiek to słowo oznacza. Tak, w sensie uważam, że z każdą nową osobą po prostu powstaje nowy twór i jest to zupełnie inny okres zespołowy, inne nawyki funkcjonowania się tworzą i naturalnie z Krzysiem właśnie wypracowaliśmy sobie nowe połączenia. Też na pewno to się odbije muzycznie na nowej płycie na materiale. Tak. Przepraszam, skończ. No, Krzysiu wnosi coś zupełnie nowego. Myślę, że to będzie właśnie bardzo mocno słuchać w nowym materiale. Jest wyjątkową osobą, więc myślę, że dla naszych słuchaczy będzie to interesujące, myślę, oglądanie tej przemiany, transformacji naszego zespołu. To teraz pozwolę sobie za zgodą Krzysia zagrać coś bez Krzysia, bo chciałbym sięgnąć jednak do płyty, którą dzisiaj od was dostałem. Bardziej mi chodzi chyba o pokazanie kawałka nierzeczywistości, żeby ten kontekst trylogii tutaj jakoś zarysować. I nie wiem, jak zareagujecie. Wybrałem flaki i kwiat. Wow. To bardzo, bardzo mocny, tak. I bardzo wydaje mi się dobry wybór. Krajny. Zacznijmy od flaków. Sytuacji No i chyba o pokazanie tych skrajności chodziło. Kwiat, o ile pamiętam, Agnieszko, jest twój, prawda? Tak, tak, jestem. Czy korzystając w takim razie z okazji mogę wywołać temat niemuzyczny i równocześnie o coś cię poprosić? Ja wiem, że to dość surrealistycznie zabrzmi, ale zaryzykuję. Tak się składa, że jesteście gośćmi pierwszej edycji, nowej wersji mojego programu. I ten program już ma dżingle, ma adres mailowy, ale nie ma zapachu, a podobno do ciebie się można z tym zwrócić. Czy można zrobić zapach programu radiowego? Myślę, że jak najbardziej. Zapachy, jak wiemy, mają silną moc przywoływania nas emocji, wspomnień, jakichś odczuć, więc jak najbardziej myślę, że można by było wybrać właśnie rzeczy charakterystyczne, które chcemy przywołać tutaj, mając na myśli program, i spróbować to odwzorować za pomocą zapachu. Z pewnym wahaniem zapytałem, ale teraz nie żałuję, że zapytałem, bo odpowiedź mnie absolutnie satysfakcjonuje. Będę cierpliwy i będę czekał i będę się zastanawiał, jak może pachnieć program w nowej edycji. No to w takim razie teraz kwiat, żebyśmy mogli chwilę pomyśleć o tym. Bardzo wam dziękuję za dziś. Chciałem na koniec powiedzieć, że gdzieś trochę szperając na wasz temat, odkryłem słowo, które miało charakteryzować według was muzykę. Prawdopodobnie, Ania, to było twoje stwierdzenie. I to z tym słowem była ciekawość. I tak sobie myślę, że ciekawość to jest sposób na to, żeby czuć, że się dalej żyje w tych wszystkich skomplikowanych rzeczach, które na przykład trylogia porusza, więc bądźmy ciekawi, bo wtedy będzie dobrze, damy radę, tak myślę. Dziękuję wam, szklane oczy. Dziękujemy. Dziękujemy. Znowu chórkiem, jak ładnie, jak ładnie. A teraz taki starszy pan, mentor, który też zauważył dawno temu, że wszystko płynie i czasy się zmieniają. Dziękuję. Come gather round, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics, you prophesize with your pen, and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin, and there's no telling who that it's naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road's rapidly fading, please get out a new one if you can't lend a hand, for the times they are a-changing. Line it is drawn, the curse it is cast. This slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last, for the times they are a-changing. Chciałbym w tym momencie przypomnieć dyskretnie o wspaniałej gitarze akustycznej Epiphone, która czeka na swój moment. Jakiś czas temu w trójkowym studiu miałem okazję rozmawiać z Branfordem Marsalisem, rozmawiać o rzeczach bardzo uniwersalnych muzycznie, i zrobił przepiękny wykład, którego nie miałem szansy zagrać w całości. Obiecuję w liście osobistej ten wywiad już niedługo przypomnieć. A ja przypomniałem sobie, że podczas rozmowy z Branfordem przełamuje lody zawsze najbardziej zachwyt nad pewnym jego projektem sprzed wielu, wielu lat, bo on wtedy ma mydlane oczy i czuje się jak w siódmym niebie. Chodzi o zespół Buckshot The Funk. Another day, staring out of my window, thinking about tomorrow, wishing things were clear. No need to rush, I ain't gonna worry. Any moment my sorrow is bound to disappear. Sometimes I tell myself I'm better off without you, and then I have to face the emptiness I feel inside without you, and find a way to make it through another day. I need a way, find the truth within me, except the fact that I love you. through eternity. I hear they say, it doesn't kill you, makes you stronger. I must have the heart of a lion, sifting through love's remains. Sometimes I tell myself I'm better off without you. And then I have to face the emptiness I feel inside without you. Find a way to make it through another day. Looking forward to another day, day of living without you. I can't stand living without you. No, no, no. Just another day. Osobista. Na okładce płyty drugiego albumu Buckshot LeFunk Music Evolution jest zdanie Branforda Marsalisa: muzyka to muzyka, nie zna żadnych granic, bo przemawia do duszy. Wykład Branforda Marsalisa w jednym z wydań Listy Osobistej, wtedy nie tylko Buckshot LeFunk, ale też dziesiątki projektów, które miał na swoim koncie. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą listę osobistą. Za chwilę pozwolę sobie zagrać utwór, który ma, jeżeli chodzi o nowe otwarcie, a także zakończenie nowego otwarcia, dla mnie przynajmniej znaczenie symboliczne. Jeden z najważniejszych, jakie znam, bo jest w nim zawarta prawie cała muzyka. Wszystkie gatunki i wszystkie nastroje. At this moment, you should be with us, feeling like we do, like you love to, but never will again. Miss you, my dear, miss you, my dear. Covered now by freedom. I teraz uwagi końcowe. Po pierwsze, od pewnego czasu jestem szczęśliwym posiadaczem antologii wszystkich solowych nagrań Perego Farrella i nie zawaham się ich w liście osobistej użyć. Po drugie, przypominam, że do Osieckiej w niedzielę przyjedzie Einar Selvig z zespołu Wardruna i zaprezentuje premierowo z gitarą, a także z płyty nagrania z albumu, który wyjdzie dopiero 20 stycznia. Proszę słuchać Trójki, będziemy rozdawać zaproszenia. I wreszcie, że czeka na swój moment gitara akustyczna Epiphone sygnowana Bobem Dylanem, jedna z 50 na świecie. Agnieszka Łukasiewicz, Marek Pawlukiewicz, Piotr Metz, to była lista osobista. Dziękujemy, do usłyszenia. Autopromocja. Tornacja Trójki także w soboty. Na muzykę różną i różniastą, na niezapomniane utwory jazdy obowiązkowej i starannie dobrane najnowsze brzmienia. Zapraszam, Piotr Kaczkowski. Program trzeci, sobota, 13:05. Autopromocja.